اول لیک زمور اور دون کی مسرور را لغلی او پشتنه کوي وای د علم ترکیف څخه بیا تر و ناس پر دغه له صورتونه یوازې پروژه کې ویل کیږي یعنی په ترول کې او په نور المنظور کې هم ویل کېدلی شي. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد مسرور اورورا الله دې خوشاله لره دا مثلاً وتاتا ترغوصف ولي فوشيداد ولي استاسا وركد ألم ترى كيف شريف داتر والناس فوري دغل سورتنا دا خداي جل جلاله كلام مقدس دي دا قرآن عزيز دي فاك رب جل جلاله فرماي فقرأوا ما تيسر من القرآن قرآن فاكي چه كم زاينة اشتا آساني دا غور قراءت وكي نضاف تراو أرنلري اصلا د تراو قانون مسنن هم دغه دی چې دا ستاسو به یو حافظ د مخه کوي هغه به د الف لام میم مسخه نیولی بیا تر وناس پورې دغه ختم مره واحده دي لکه تراوی چې سنت دي یو فلا ختم د قرآن پاک د یو امام د طرفه چې حافظ د قرآن پاک وي دا ختم د تراو دغه هم دغسې سنت دي لیکن نن ورځ چې موږ وتاسي په تراو کې علم ترکۍ په شریف وایو دا لس سورتونه تر وناسه پورې دا په نسبت د عجز چې موږ حافظ ونه لرو هغه سنت مو ترک وهلي دي نو موږ په دغه کفایت کوو هغه تراوی خوشیي دي اما هغه ختم د قرآن پاک پاتې شو دغه تراوی چې موږ وتاسي کوو بېله ختمه په دې کې یو سنت راغی چې تراوی دي هغه بل سنت پاتې شو چې ختم د قرآن پاک دي په علم ترکۍ په شریف باندې ختم د قرآن پاک هم نه پرتېږي نو دغه لس سورتونه که په تراو کې وایستي که په نفل لمانځه کې وایستي که په فرض لمانځه کې په ګردو کې سي کېږي حضراتم تاسو یو وخت کې د ماښام لمونځ په امام پسې کړی دي که نه د ماښام لمونځ نو دغه امام د ماښام په لمانځه کې علم ترکۍ په شریف وایي لئلات قریش وایي قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نو دغه امامان دغه علماء دغه عمل دا خو تاسو لیدلې دي چې په فرض لمانځه کې دا لس سورتونه هغه خلق وایي نو لمونځ باندې حق دی هغه قصار د مفصل هغه لنډ لنډ سورتونه چې د ماښام په لمانځه کې ویل کېږي هغه هم دغه سورتونه دي چې د علم ترکۍ پسه نیولې دا تر وناسه پورې مثلا یا دغه سورتونه یا د دې امثال یا نور دغه نه آیاتونه چې په دغه اندازه باندې د علم ترکی په شریف کې نو حضراتو دا په تراو اړه نه لري په ټول المنظور کې ویلی شي او تاسې هم وایاستئ والسلام.